Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programımızda Deniz'le, Deniz Gündoğan İbrişim'le olan programımızda kentlerin Türkiye'sini konuşacağız. Bu program Türkiye'nin kentleri programı aslında. Türkiye'nin kentlerinin politikaları, kültürü, gündelik yaşamı üzerine olan bu programı bu sefer kentlerin Türkiye'si olarak sunacağız. Çünkü bugün Ayşe Kösebadur'la birlikteyiz. Kösebadur'un Kentlerin Türkiye'si İmkanlar, Sınırlar ve Çatışmalar adlı kitabı yeni yayınlandı. İletişimden çıktı. Fırat Genç, Çağlar Keyder, Fuat Keyman'la birlikte yayını hazırladılar bu kitap. Hoş geldin Ayşe. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler sevgili Ayşim ve sevgili Deniz. Çok teşekkürler Kentlerin Türkiye'sini ve beni davet ettiğiniz için bu programa. Fırından yeni çıkmış bir kitap değil mi? Böyle taze taze çıtır çıtır bir kitap. Ekonomik küreselleşmenin ürettiği finansallıklar üzerinden gitmişsiniz. Özellikle kent bölge ölçeğinden bakıyorsunuz kentlere. Evet. Ve aslında Türkiye'ye böyle bakıyorsunuz. Çeşitli koalisyonlardan bahsediyorsunuz. Bu çalışma ne zaman başladı ve bu kent bölgeden dolayı kentlere bakmak bize neler kazandırıyor? Öncelikle belki 2021 Mart ayında yaklaşık 2 ay evvel çıktı kitap. Kentlerin Türkiye'si, senin de dediğin gibi imkanlar, sınırlar ve çatışmalar. Fuat Keyman, Çağlar Keyder ve Fırat Genç'le birlikte kaleme aldık. Ama biz aslında bu ekip olarak diyeyim, artık uzun zamandır beraber çalışıyoruz çünkü. Ve en sonunda bir kitapla da bu çalışmada önemli bir çentik atmış olduk kentleşme çalışmamıza. 2016 yılında başladık ve 12 kentinde incelendiği bir kent bölge perspektifinden yerel kalkınmada yeni dinamikler isimli bir rapor yayınlandı Türk Konfet'in desteğiyle. Ve burada Türkiye'nin 12 kentine biz hepsine kent bölge demedik. Böyle bir potansiyel var mı ve çelişkileri nelerdir? Bir masaüstü çalışmasıyla şöyle bir bakalım üstten dedik. İnternetten de kentleşme alanında çalışanlar bu rapora ulaşabilirler. Daha sonradan 2019 yılında yayınlanan ikinci çalışmamızda yerel yönetimde yeni dinamiklerde dedik ki biz bu çalışmanın kapsamını birazcık daraltalım ve bugün kitapta da olan İzmir, Adana, Mersin, Konya ve Van'la sınırlayalım dedik. Ve ondan sonra da bu araştırma yayınlandı 2019'da. Bunu biraz daha derinleştirip kitap haline getirelim. Özellikle kavramsal arka planını, yani senin de bahsettiğin gibi özellikle kent bölge ve kentsel koalisyon, büyüme koalisyonları nedir? Bunun üzerinden bakalım istedik. Ve böyle bir çalışma yayınlandı. Belki metodolojisine sonra geçeriz. Ama belki kentler kısmında. Biz kent bölgeyi neden aldık? Çünkü kentleşme çalışmalarında tabii özellikle 1980'ler ve 90'larda yeniden evrim geçirdi kentleşme çalışmaları. Ve kent bölge aslında önce belki şunu söylemek gerekiyor. Küreselleşme ile birlikte, yani 1980 sonrası küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte bütün dünyada coğrafyanın sonu mu geldi tartışması yapıldı. Ama coğrafyanın daha sonra işte Saskia Sassen'in başta olmak üzere çalışmalarıyla coğrafyanın sonu olmadığı ve yeni bir bölgeselcilik kavramının da gündeme geldiğini gördük. Tabii bu konuda yapılmış olan çok çalışmalar var. Ama belki kent bölgeyi şöyle anlamlandırabiliriz. Yani bir kentin arkasındaki hinterlandı. Bu kendisinin arkasındaki, çevresindeki küçük kentler de olabilir. Daha geniş bir, yani daha büyük bir coğrafya da olabilir ama daha çok daha çevresindeki kentleri kastediyoruz. Onları etki alanına alması, ekonomik olarak, sosyal olarak, politik olarak etki altına almasından bahsediyoruz. Ama bu sürecin sadece demografik olarak ya da sermaye olarak büyümek değil, aynı zamanda politik bir süreç olduğunun altını çiziyoruz. Nitekim biz zaten bütün bu kentlere daha çok bu eksenden baktık. Yani politik olarak nasıl oluştuklarıyla, nasıl kent bölge haline geldikleriyle bu dört kente o şekilde baktık. Ama kavramsal çalışmada da dünyada esas yeni bölgeselcilik nedir? Ona değinmeye gayret ettik ve dünyadaki örneklerine baktık. Çünkü dünyada ne oluyorsa zaten Türkiye'de de bir iz düşümü olarak o çok net bir şekilde özellikle batıdaki gelişmeleri çok böyle anında takip eden ülkelerden bir tanesi Türkiye. Ekonomik sistem ve politik sistem nedeniyle dolayısıyla çok hızlı bir şekilde gelişiyor Türkiye'de. O nedenle bu kent bölge kavramı Türkiye'de de iz düşümlerini bulmak mümkün. Ama önce bir dünyaya bakalım dedik. Yani dünyada ne oluyor, ne bitiyor? Onu bir gözlemleyelim dedik. Ve dünyadaki kent bölge örneklerine de değindik. Örneğin Avrupa'da var. Bazen ülkeler arasında oluyor. Malmö öyle, Kopenhag gibi, İsveç ve Danimarka gibi, ya da Rotterdam, bir liman kenti Hollanda'nın, ama aynı zamanda çok büyük bir kent bölge, yani çevresindeki bütün her yeri sarıyor ve sardığı gibi dünya açısından bile çok önemli bir kent bölge. Zaten 1990'larda özellikle küreselleşmenin hızlandığı dönemlerde küresel kent kavramıyla da tanıştık. Bunun da bir altını çizmek gerekiyor. Ve bu çok büyüyen kentler aynı zamanda genel olarak bir kent bölge de yaratıyorlar. Ama kent bölge sadece o büyük, yani Paris gibi, Londra gibi, New York gibi kentler değil. Rotterdam gibi daha küresel kent ölçeğinde değil. Belki inen uçak bağlamında çektiği turist bağlamında değil. Ama etkisi ve gücü yine çok son derece önem kazanan kentler bunlar. Örneğin Stuttgart gibi, ya da bazen çok daha küçük kentler olabiliyor. Mesela Fransa'da Grenoble gibi böyle küçük kentler ama niş özellikleri olan kentler. Sadece çevrelerinden değil, yani bütün dünya içinde de o niş özellikleriyle gidilen, ilgi çeken, bir ekonomik etkinlik yaratan kentler oluyorlar. Ama biz kent bölge bizim için çok önemliydi ve dediğim gibi bu kent bölgeyi alırken de bütün bu kentler de, yani İzmir, Konya, Van ve Adana, Mersin için de bunu söyleyebiliriz. İlla kent bölge demedik. Yani bu kent bölge özellikleri güçlü ya da zayıfsa da neden zayıf? Bütün bunları incelemek istedik ve bu dinamiğin, dünyada oluşmuş olan bu dinamiğin de Türkiye'de bize özellikle de büyüyen Anadolu kentlerin ile ilgili çok önemli ipuçları vereceğini düşündük. Evet, yani hem bizim programda hem bütün kent çalışmalarında İstanbul'un çok ciddi bir şekilde çalışıldığını, önem aldığını görüyoruz. Tabii yani küreselleşmenin hani kentlerle ilişkisinde senin de demin dediğin gibi dünya kenti, küresel kent kavramıyla yıllarca hani literatürde bununla çalıştık. Dolayısıyla evet, daha İstanbul hani bu kentlerden bir tanesi olarak zaten de hani önümüze de geldiği için ve bir de Türkiye'deki hani boyutu, gerçekten ekonomikteki boyutu çok büyük olduğu için hep İstanbul çalışıldı. Ancak aslında bütün dünyada da senin de demin bahsettiğin gibi bambaşka yerlerde bambaşka bu kentle ilgili özgün artık gelişme modelleri var farklı şekilde. Yani aslında belki bir yandan da 2000'lerdeki literatür birazcık daha genişleyerek başka bir şeye de evrildi kent bölge kavramıyla. Biz de programda hep kent bölgeden bahsediyorduk ama İstanbul ölçeğinde bahsediyorduk. O yüzden sizin çalışmanızda hem bu dünyadaki yeni kent bölge kavramının geldiği noktayı görmüş oluyoruz. Hem de Türkiye'de sadece İstanbul odaklı, Ankara odaklı bakmanın dışında böyle bir bakış açısına sahip oluyoruz ve hani kitabın da adının dediği bir kentlerin Türkiye'si, yani böyle hani İstanbul baskın olarak bir bakış açısının dışında bir kent anlayışıyla bu coğrafyaya bakmak çok önemli, çok yepyeni bir bakış açısı. Evet, kesinlikle senin de söylediğin gibi bir de tabii Türkiye'de hani küresel kent İstanbul, ama bütün dünyada şöyle bir şey oldu küreselleşmeyle birlikte. Kentlerin kendisi ulus ötesi ya da bölgeler arası bütün networklere bağlanabildiler kendileri. Yani aslında hani bizim sosyal bilimlerde agency dediğimiz ulus devleti kentler olmaya başladı. Yani bir kent, bu daha sonra bunu biz Türkiye'de de gördük. Küresel kentler gibi, biraz evvel aslında söylemeye çalıştım, yani Londra, Paris gibi küresel kentler her şeyi belirliyordu. Dünya ekonomisini belirliyordu. Şimdi herhangi bir başka bir daha küçük ölçekli bir kent de kendisi bu ağlara katılabiliyor, ilişkiler kurabiliyor. Yani bunu örneğin eskiden Türkiye içerisinde bile İstanbul üzerinden bu kurulurken, şimdi örneğin Kayseri ya da Konya kendisi başka bir kentle bir bağlantı kurabildiği gibi başka bir ülkeyle de bir ithalat, ihracat bağlantısı ya da başka bir eğitim gibi. Sadece ekonomi odaklı bakmamamız gerekiyor. Zaten öyle de akmıyor süreç. Kendisi kurabiliyor. Yani dolayısıyla aslında kentlerin kendisi agency oldu. Ve bunun ne kadar güçlü yapabiliyorsa da bulunduğu coğrafyada da etrafındaki kentleri etkileyebiliyor. Ve bu ve bir kent bölge haline geliyor. Ve bu çok çok önemli. Yani bunu literatürde çok fazla insan altını çiziyor. İşte Saskia Sassen esas olarak buna başladı. Sonra daha sonradan Scott, şu anda ismini hatırlayamıyorum. Soyadı Scott, çok sevdiğimiz ve çok kullandığımız bir başvurduğumuz daha doğrusu bir akademisyen, yanlış deyim oldu. Gibi pek çok isim var. Çok da referans verdik kitabımızda. Kent bölgelerin önemine çok fazla dikkat çekiyorlar ve altını çiziyorlar. Yani dolayısıyla biz artık kentleri siyasi süreçleri, ekonomik süreçleri, kültürel süreçleri etkileyen ve farklı coğrafyalarla kendisi iletişime geçebilen bir birim olarak görüyoruz ve yeni bölgeselcilikten anladığımız bu. Ama bu ulus devletin ortadan kalktığı anlamına da gelmiyor. Ulus devlet orada duruyor, ulus devlet denetliyor, ulus devlet tabii ki hele de merkeziyetçi hükümet, merkeziyetçi politikaların olduğu ülkelerde pek çok şeyi belirliyor. Yani o kent bölgenin kendi potansiyelini çıkarabilmesini de örneğin Avrupa'da olduğu gibi o kentleri parlatabiliyor ya da o kentleri söndürebiliyor. Bu tamamen aslında o ülkenin en başta siyasi rejimiyle ilgili bir durum. Bir de tabii bizim de bahsettiğimiz bu kentsel büyüme koalisyonları çok önemli. Yani kentteki karar vericilerin, bu sadece yerel yönetim değil, aynı zamanda örneğin ticaret odaları, sanayi odaları, sivil toplum örgütleri, esnaf odaları, tabii bu Türkiye özelinde konuşuyorum. Bunların ne kadar bir araya gelebildiğiyle bağlantılı. Bunun aynısını aslında Avrupa'da da görüyoruz, Amerika'da da görüyoruz. Oralarda da kentlerde yani bazen hani o kentteki okullarda ne yemek çıkacağı bile çok geniş bir koalisyonlarla, okul yemeklerinin nasıl belirleneceği o geniş koalisyonlarla belli oluyor. Yani farklı gruplardan, taraflardan, yemek tedarik sağlayanlardan velilere kadar geniş bir koalisyonla belli olabiliyor. Dolayısıyla en ufak bir şeye kadar bu müzakere süreci ilerliyor. Tabii bu müzakere ne kadar uzlaşmayla bitiyorsa o kent bölge o kadar güçlenebiliyor. Bunun Türkiye'de de örnekleri var. Örneğin Denizli de buna bir örnek. Konya tabii önemli. Orada da tıkanmalar var, göreceğiz bunu. Bunun çok Gaziantep buna bir tabii çok önemli bir örnek Türkiye'de. Dolayısıyla sadece kent bölge değil, aynı zamanda o koalisyonlar da ne kadar iyi işliyor, sağlam işliyor. O da çok önemli oluyor o kentin kent bölge olabilmesinde diyebilirim. Bu kent bölge peki yani kent bölge olması, o kentin kalkınması için çok önemli bir şey mi? Yani kent bölge olmadan da kalkınabilir bir kent ama kent bölge olması onun kalkınmasıyla bağlantılı mı? Yani... bu ağları bu hani daha geniş bir havzada kurmak ne kadar önemli? Örneklere baktığımız zaman yani tabii ki biz hani hep başta art alanlarıyla hinterlandıyla olan ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu düşünüyorduk ama bir taraftan da biraz evvel bahsettiğim gibi Rotterdam gibi kentler hani küçücük bir Hollanda'da yani çok önemli bir art alan değil. Aynı zamanda bir uluslararası bir eklemlenmeden bahsedebiliriz. Ya da başka şehirler için. Dolayısıyla aslında arkasındaki Ölçek bazen çok göreceli olabiliyor, yani o kentin kendi hikayesiyle de çok ilgili bir şey oluyor diye düşünüyorum. Bir de tabii burada şeyi de unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani 1980'den sonra diyelim ya da neoliberal dönemle birlikte tabii bir sanayisizleşme başladı kentlerde. Yani işte Brenner'ın da altını çizdiği gibi, Richard Brenner'ın altını çizdiği gibi, Jessup'ın altını çizdiği gibi. Bu sanayi, büyük sanayi daha çok nereye taşındı? Ya özellikle batıdaki gelişmiş ülkelerde taşeronlaştı ve başka ülkelere taşındı ya da diğer kentlere taşındı. Türkiye'de mesela ya kentin çeperine taşındı 80'den sonra ya da başka kentlere taşındı. Bu da tabii bazı sektörlerinde finansın ön plana çıkmasıyla 80'den sonra hizmetler sektörünün, lojistiğin çok daha önem kazanmasına sebep oldu. Eğitimin, yani bu eğitim aynı zamanda bir sektör tabii. Yani yüzlerce, binlerce öğrenciyi çekiyor bazen. Bir kente gidiyorsunuz, bir küçük kente gidiyorsunuz. O da çok önemli. Bütün bu hizmetler, yaşam kalitesi, kültür, sanat, bütün bunlar tabii yani sanayinin gittiği ve bunların yükseldiği kentler oldu. Yani bir yeniden bir ölçeklenme, rescaling dediğimiz durum da gündeme geldi. Bunun da bu durumu da hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de de biraz böyle yaşandı. Yani sanayi kentin merkezinden, yani şöyle düşünürsek Haliç'in kenarında fabrikalar vardı. 15-16 Haziran işçi yürüyüşü oradan hareket etmişti. Galata Köprüsü'nde, şimdi geçmişe dönüp bir anda belgeselleri hatırladığımızda, Levent yine aynı şekilde fabrikaların bulunduğu bir yerdi. Şimdi orada sadece hizmet sektörü var. Mesela bu fabrikalar çeperlere yayıldı, Çorlu'ya gitti ya da İzmit'e gitti ya da başka kentlere devredildi. Dolayısıyla bu merkezde sanayiden hizmetlere kaydı. Bunu bu şekilde yapan başka kentler de var ve ne kadar uzmanlaşırsa bu alanlarda yine aynı şekilde kent bölge olup diğer bölgesel ve uluslararası ağlara eklemlenme şansı oldu diye düşünüyorum. Sanayiden dolayı öne çıkan, sanayiyle gelişmiş olan Anadolu kentler, işte Gaziantep, Konya, Kayseri gibi. Tam da buralarda aslında farklı bir, dünyadan daha farklı bir gelişme söz konusu, değil mi? Siz de tam buraya bakıyorsunuz. Burada, yani burada sanayiden dolayı dünyayla entegre olan bildiğimiz kent öğelerinden biraz daha farklı bir gelişme söz konusu. Evet, yani hem şöyle diyebiliriz, Anadolu kaplanları özellikle 80 sonrasında ortaya çıktı yavaş yavaş. Konya, Kayseri biraz evvel de dediğin gibi, Denizli gibi. Ama bir zaman sonra zaten bu kentler özellikle 80 sonrasında Özal dönemiyle birlikte bu Avrupa Birliği sürecine de çok sıcak bakan ve bunu arzulayan kentlerdi. Çünkü başka türlü, o dönemde başka türlü uluslararası ağlara eklemlenemiyorlardı. Yani büyümek için başka bir şansları da yoktu diyebiliriz. Çünkü her köşe başını İstanbul tutuyordu Türkiye'de. Böyle baktığımız zaman onlar aslında bu uluslararası ağları, Avrupa Birliği gibi bağlanmak için çok daha heveskardılar 80'lerde. Özellikle o dönemdeki yapılan başvurular da bunda tabii çok önemli. Ondan sonra Anadolu kaplanları tabii büyüdü ve 2000'lerde çok tartışılan bir kavram oldu Türkiye'de. Ama imalat sanayinin yani verilerine baktığımızda bunun aslında çok da büyük bir durum olmadığını görüyoruz. Bu genel olarak Türkiye'deki aslında sorun bir orta gelir tuzağına takılma meselesi. Bu çok önemli. Orta gelir tuzağını aşamadı Türkiye. Çünkü hani daha yani örneğin Konya için Türkiye'nin Çin'i diyoruz. Belli bir üretim tarzı var. Belli bir üretim kalımı var. Ve en önemlisi de tabii korporatist bir üretim var ve ucuz emeğe dayalı. Ama bunu aşması gerekiyor Türkiye'nin. Bununla bir yere kadar gidebiliyoruz. Ondan sonrasında daha kaliteli ürünler, daha iyi hizmet sektörüyle ancak büyümek mümkün. Bunu aşamıyor Türkiye, yani en büyük sıkıntılardan birisi. Dolayısıyla Anadolu kaplanları da belli bir yerde Türkiye'de tıkandı. Ha, bu yolda o kentler yol aldı mı? Yol aldılar. Bu çok önemli. Hepsinde bir gelir artışı oldu, yaşam kalitesi arttı. Bu çok net bir şekilde verilere de yansıyor Türkiye'de. Ama bunun bir limiti vardı. O limite geldi Türkiye. Bunu aşabilmesi için genel olarak hem ülke olarak hem de kentler olarak daha farklı yerlere evrilmesi gerekiyor. Bu tabii bunlar sadece ekonomik süreçler değil. Aynı zamanda politik süreçler. Biz hep bunun altını çizdik. O tıkanmalar nerelerde oluyor? O kitapta da birazcık bunu tespit etmeye çalıştık. Program özellikle ikinci bölümde tek tek örnekleri de konuşacağız ve bu Anadolu kaplanlarını özellikle çalıştığınız hani Konya üzerinden olan çalışmanızın bölümünü de senden dinlemek istiyoruz. Belki müzik arasına girmeden önce dünyada aslında gitgide daha öne çıkmaya başlayabiliriz. Özellikle işte inşaat sektörü açısından 2017'de inşaatların gayrimenkulün daha doğrusu fiyat artışının dünyadaki en yüksek ikinci kenti seçilen İzmir. İzmir'deki enteresan gelişmeleri daha önce de programda konuşmuştuk. Ancak mesela bir yandan böyle bir hani gayrimenkul sektöründe ve İzmir'de ve şu anda İstanbul'un kafasındaki İzmir'de muazzam bir gelişme var. Ama sizin çalışma bambaşka taraflarını da gösteriyor İzmir'in. Biraz bize İzmir'i ve kent bölge olarak İzmir'i anlatabilir misin? Tabii aslında tam da bu söylediğin yerden İzmir'de bir kere İzmir yani Türkiye'deki hani artık İstanbul'u saymıyorum çünkü hani İstanbul'daki Minopolis gibi yani Tekirdağ'dan İzmit'e kadar uzanan bir coğrafya oldu ve hani biz zaten İstanbul'a bakmadık çünkü İstanbul üzerinde hem çok çalışılıyor ve hani İPM'nin de özellikle Fuat Keyman'ın çalışmaları da vardı Anadolu kentlerinin üzerine dolayısıyla bu alanda bir birikimimiz de vardı ve Anadolu kentleriyle devam etmek istedik. Nitekim aslında şimdi Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları vesaire bağlamında yani genel olarak dünyadaki çizilen yönle birlikte bunun da çok önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu sürdürülebilir kalkınma amaçları da çok önemli çünkü bu süreçte. Dolayısıyla biz İstanbul'a bakmadık aslında sonra geri dönecek olursak. İzmir kent bölge nedir'in aslında en iyi cevaplarından biri. Yani kent bölgenin oluşumunu Türkiye'de en iyi izleyebildiğimiz kentlerden birisi İzmir belki de en iyisi. Bunu görebildiğimiz. Tabii aslında biliyorsunuz eskiden Aydın'dı. Aydın vilayetiydi. Hani İzmir onun sadece bir limanıydı. Esas üretim merkezi Aydın'dı. Bu tabii zamanla Osmanlı'dan sonra değişiyor. Ve ondan sonra İzmir esas limanı ile birlikte çekim merkezi İzmir oluyor. Aydın'ın o şeyini kaybediyor, kentsel üstünlüğünü de kaybediyor. İzmir tabii o canlılığı, kozmopolitliği vesaire çok önemli. Tabii Cumhuriyet dönemiyle apayrı bir şekilde evriliyor. Onları da verdik aslında kitapta. Belki onu da söylemek gerekiyor. Yani bu dört kentinde ve Türkiye'nin genel olarak kentleşmesinin tarihini de bir anlattık. Yani Osmanlı'dan bugüne kadar özellikle Cumhuriyet döneminde 1950'den sonrasını ayrıntılı olarak vermeye çalıştık. Yani İtalik-Yahmeci dönemde 50-80 arasında 80 ve sonra ihracat odaklı sanayileşmeye geçince kentleşmenin de mekansal bağlamda nasıl değiştiğini, mekan sanayi ilişkisine ve aynı zamanda bunun siyasetle olan ilişkisini de anlatmaya çalıştık. Kentleşmeye biraz böyle bir kentleşme tarihine de yer verdik ve bunu daha sonra da her kent bazında yaptık. Yani İzmir'de neler yaşandı? Konya'da, Adana, Mersin'de ve Van'da. İzmir özellikle 90'lardan sonra aslında hele de 2000'lerde o beklenilen ivmeyi kazanamıyor bir türlü. Patinaj çekiyor dedik. Mazereti olmayan da bir kent. Çünkü İzmir'e baktığımızda yaşam kalitesi anlamında çok yüksek, okuma yazma oranı çok yüksek. Ama böyle bir sorun var İzmir'de de yine de kent bölge ama bir taraftan da bir sorun var. Öncelikle önemli bir kent bölge yani arkasındaki bir kere Manisa'yla tabii çok önemli bu. Bu da yeni bir gelişme aslında yani o İzmir-Aydın bağı şimdi İzmir-Manisa üzerinden kuruluyor ve İzmir'in sanayisi Manisa'ya doğru gitmiş durumda. Ve insanlar aslında Manisa'da çalışıp İzmir'de yaşıyorlar. Biraz öyle diyebiliriz yani böyle bir ilişki kurulmuş durumda. Çok önemli. Tabii yatırım, o yol İzmir-Manisa yolu ve bu yolun oldukça kısa sürüyor olması artık bu akışkanlığı daha da arttırıyor. Diğer taraftan kent içerisindeki ulaşım da çok gelişmiş durumda. Yani İzmir'in ulaşım altyapısı hani Ali Ağa'dan Seferihisar'a kadar neredeyse böyle bir hani raylı sistem farklı yapılarla bir ulaşım ağı kurulmuş durumda İzmir'de. Bu da tabii kent bölge özelliğini daha da arttırıyor ve diğer kentlere de doğru, ama bu bahsettiğimiz coğrafya bile az buz bir yer değil tabii. Bu açıdan Manisa ile kurulan o kent bölge özelliği çok çok önemli İzmir'in. Diğer taraftan da bir türlü beklenilen gelişmeyi sergileyemiyor. Bir kere İzmir'de kentsel koalisyon nasıl diye bakarsak, biz ona bir yakından bakmaya çalıştık. Burada bir homojenlik olmadığını gördük. Yani bir İzmir'in bir kendi klasik bir gündemi var. Hani kırsal kalkınma, burada tabii özellikle de CHP'li bir belediye olmasının da uzun süredir böyle bir belediye elinde olmasının da bir şeyi var. Artısı var kentte, ama bu tabii merkezde bir çatışma da yaratıyor diğer taraftan, özellikle büyük yatırımlar bağlamında. Ama İzmir'de üç farklı grup olduğunu gördük. Bir kırsal kalkınma yağı, turizm odağı olması, dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi, kentsel yaşam kalitesinin arttırılmasını isteyenler var. Bir daha çok Ankara'ya yakın olan ve altyapı yatırımlarına ağırlık veren bir grup var İzmir içerisinde. Bir de büyüme itirazı olan ve yeni ekolojik konulardan da biraz yorulmuş. Hani ya İzmir'i rahat bırakın, ya İzmir İstanbul olmasın diyenler de var. Yani bunu da gerçekten kendileri söylüyorlar. Yani biz İstanbul olmasını istemiyoruz. Yani o inşaat meselesinde de İzmir'de öyle bir fren var İzmirli'de. Zaten hani nitekim İzmir çok ilginç, hani böyle tam böyle tüketim kültürü olarak, o kent orta sınıf kültürü olarak tam da böyle İstanbul gibi de olmuyor hiçbir zaman. Yani kafeleri, yani daha da çok daha niş, böyle yani plakçıları diyelim mesela, ya da şey, yani böyle bir türlü tam da bir itirazı var kentin bu tarz bir büyümeye ve derinleşmeye. Daha kendisine has bir kültürü var İzmir'in ve onu sürdürmek istiyor İzmir. Böyle bir durum da var, ama ekonomik ya da ekonomik aktörlerin, özellikle ekonomide denen ticaret odasının, iş insanlarının farklı perspektifleri var. Ve mesela son İzmir Ticaret Odası Başkanlığı seçiminde de bu çok ortaya çıkmıştı. Bunu görüyoruz İzmir'de. Bu çok önemli. Ama İzmir beklenilen sıçramayı da bir türlü gerçekleştiremiyor. Gerek merkez çevre çatışması, gerekse de kent içerisindeki farklı düşünen gruplar. Bu tam bir homojen bir birliktelik sağlanamamasının negatif bir etkisi var kent üzerinde. Kendi dinamikleri de var. Mesela biz şuna baktık. Hizmetler çok önemli. Hizmetleri nereden alıyor iş insanları? Örneğin aklıma gelen bir örnek. Yani hukuk gibi, reklam gibi, yine şehir dışından, yine İstanbul'dan alınıyor. İzmir'de bunlar yok mu? Bu bölümler yok mu? Bu alanda çalışanlar yok mu? Hayır, var, ama hala daha tam olarak istenilen seviyeye gelmemiş durumda ki yine herkes İzmir'e gidiyor. Pardon, İstanbul'a gidiyor. İstanbul'un kapısını çalıyor. Oradan hizmetini alıyor. Mesela bunlar çok önemliydi bizim için. Yani İzmir gerçekten mazeret olmayan bir kent, ama bir taraftan da şimdi çok gündemde tabii, özellikle de Covid'le birlikte zaten bir kentten kıra dönüş var diyoruz. Ama bu çok ilginç, özellikle bu alanda Sarkaç'ta Çağlar Uca'nın, Çağlar Keyder'in, Zafer Yenal'la olan iki makalesi vardı. Özellikle ikincisi buna biraz altını çiziyordu. Tabii bu sadece geçen sene çıkmış bir makaleydi. Dolayısıyla hani trende bir bakmak gerekiyor yeniden belki. Belki bir makale daha yazarlar. Görürüz. Ama sadece bu belli bir orta sınıf ya da orta sınıf üstü, hani İzmir'de yeri olan, yazlığı olan, orada biraz kök salmak isteyenler için değil. Aynı zamanda mesela Hakkari'nin köyünde yaşayıp da hani ben artık İstanbul'da yapamayacağım ve yani taşraya, evime geri döneceğim diyen de var. Yani bu açıdan sadece sınıfsal bir durum değil bu. Yani hem kent yaşamı hem Covid'in olumsuz etkileriyle birlikte. İzmir'de bu göçü zaten başlamıştı İstanbul'dan çekmeye özellikle. Bu da çok haber olmuştu Türkiye basınında da. Bu trendin yine yükseldiğini görüyoruz. Yani İzmir bir taraftan da hani belli yerlerde belki takılabiliyor, ama diğer taraftan da Türkiye'nin herhalde en cazip kentlerinden bir tanesi. Çektiği göçle birlikte zaten İstanbul'da nüfusun uzun zamandır büyümüyor artık büyümeyen kentlerden biri oldu İstanbul. En sonunda diyelim. İzmir'de yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Ve bu tabii tarım meselesi, iklim gıda krizi ile birlikte bir sürü pek çok insanın da bu alanlara yönelmesi. İzmir tabii bu alanda belediyesi ve belediyenin çalışmaları ile birlikte buna bir mecra sağlıyor. Orada bir birikim var, yani tecrübe var. O önemli. Yani İzmir'le ilgili şunu son olarak pek ilave etmekte fayda var. Biraz evvel söyledim, birbirinden farklı gruplar var İzmir içerisinde. Homojen bir kentsel büyüme koalisyonu yok. Bu niceliksel büyümeye tavır koymak, buna direnmek çok önemli. Ve bu aslında İzmir'in karar alıcılarının, kentteki karar alıcılarının çoğunluğunun da hemfikirde olduğu, hepsinin demiyorum ama çoğunluğunun başta yerel yönetim olmak üzere hemfikir olduğu bir konu. Yani niceliksel büyümeden kastımız da en başta da inşaat sektörü. Yani işte Körfez'e köprü yapılması örneğin çok tartışılan bir konu İzmir'de. Ama onun tabii getireceği çevresel zarar var vesaire. Yani İzmir bu konuda çok duyarlı ve bu tarıma, kooperatifleşmeye olan bu uzun zamandır yaptığı yatırım, verdiği önem de aslında. Bir taraftan da bu neden İzmir'e göç oluyor özellikle orta sınıf ve üst sınıflardan, eğitim seviyesi yüksek kişilerden. Aslında bunlar da hep birbirleriyle bağlantılı. Bu neoliberal politikalara tavır koymak önemli. Tabii ki bu aktörlerin bunlardan tamamen azade olduğunu da söyleyemeyiz ama bu önemli bir özellik. Genelde İzmir'e baktığımız zaman bu niceliksel büyümede tavır koyan tavrın en azından çok kentte görünür olduğunu fark ediyoruz ve çok önemli. Aslında İzmir'i herhalde daha çok konuşmaya devam edebiliriz ama isterseniz Bir müzik arası verelim. Şimdi sizin seçtiğiniz Yves Montand'dan Le Grand Bouleversement gelsin o zaman. Teşekkürler. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika'dasınız. Kentlerin Türkiye'si, imkanlar, sınırlar ve çatışmaları konuşmaya devam ediyoruz. Sevgili Ayşe Köse Badur konuğumuz. Bu kapsamlı çalışma Mart 2021'de iletişim yayınlarından yayınlanmıştı. Çalışmayı Ayşe Köse Badur, Fuat Keyman, Frank Gage ve Çağlar Keder kaleme almıştı. Programın ilk kısmında İstanbul merkezli kent çalışmalarının nasıl dışına çıktığımızı ve odağımız aslında en batısından doğusuna kadar Türkiye'nin farklı kentlerini çevirdiğimizden bahsetmiştik. İzmir, Adana, Mersin, Konya ve Van aslında bu kitabın ana konusu. Müzik aramızdan önce de özellikle sevgili Ayşe bize kent bölge nedir, ulus devletin kentlere nasıl dönüştüğünü, küresel kentleri, daha küçük ölçekli kentleri ve kurabildikleri geniş koalisyonları anlatmıştı ve İzmir'i konuşmuştuk. Buradan ben yine belki de kent bölgeden devam edecek olursak, kent bölge kavramı. Benim çalışmanızda en çok belki de ilgimi çeken yerlerden biri İzmir'in de gene dışında Anadolu kentlerindeki büyüme dalgasının birazcık belki dışında kalan Adana, Tarsus, Mersin hattının en belki de o bel kemiği omurgasını oluşturan Çukurova bölgesi oldu. Çalışmanızda çok kapsamlı bahsettiniz. Mesela Çukurova bölgesinde proterleşme, büyük toprak sahipliği, ticari tarım, fabrikalaşma gibi deneyimler açısından Çukurova çok önemli bir yere sahip. Ve aslında gene Türkiye edebiyatı ve sinemasında da Çukurova çok ayrıcalıklı bir yere sahip. Mesela Yeşilçam filmlerinde Çukurova'yı çok görürüz. Yaşar Kemal edebiyatında özellikle ekolojik etikle örülen bir mekan, bir kent bölge olarak Çukurova'yı görürüz. Ama sizin çalışmanızda da çok güzel bahsettiğiniz, çok kapsamlı bahsettiğiniz üzere sanki bu bölgede bu geniş kentsel koalisyonlar ve kentin belki de biraz kendini yenileyememesi arasında bir gerilim var gibi, bir böyle tıkanıklık var gibi. Biraz o tıkanıklıktan, o gerilimden bahsedebilir misiniz? O Çukurova ve kent bölgeyi arasındaki ilişkiden biraz daha bahsedebilir misiniz? Osmanlı liberallerinin bu Türkiye'nin tarımla gelişeceği yönünde bir iddiası olmuştur. Yani liberal ekonomi olsun, serbest pazar olsun ve devlet yardımı sanayileşme için harcamayalım, altyapı yatırımları olsun ve Hani biz bu şekilde Türkiye'nin kendi uzmanlık alanı tarım ve bu şekilde yol alsın Türkiye gibi. Bu tarımdan sanayiye geçiş belki de Türkiye'de bu kadar net görülebildiği en önemli bölgelerden bir tanesi Çukurova bölgesi oldu. Gerçekten pamuk ekimiyle birlikte 19. yüzyılda başlıyor ve ondan sonra kendi sanayisini üretebilmiş, oradan ve aynı şekilde imalat sanayini üretebilmiş bir bölge Çukurova bölgesi ve bu 1980'e kadar böyle gidiyor ve sizin bahsettiğiniz gibi kendi dinamikleri olan bir yer. Yani ben Yaşar Kemal dediniz. Mesela Orhan Kemal'i de burada çok hatırladım. O da çok insan hikayesini anlatır. Yani o proleterleşmeyi ve o tarım işçisinin farklı tarım işçiliğinin farklı şeylerine, figürlerine çok güzel yer verir insan hikayelerine. Dolayısıyla çok beslemiştir kültürel olarak bizleri de. 1980'e kadar buradan bu şekilde ilerledi. Adana, Mersin, Tarsus dediğiniz gibi o bir omurga hattı. Ve kendi sanayi gruplarını yarattı. Örneğin Sabancı gibi. Yani bu kadar büyük bir potansiyele sahip bir bölge. Ancak 1980'den sonra yani o küreselleşme dönemiyle birlikte o ritmini koruyamadı bu bölge. Ve yavaş yavaş çekilmeye başladı. Bu çok önemli. Büyük aileler yavaş yavaş Adana Mersin'den çekilmeye başladılar. Daha karlı yerlere, daha karlı iş alanlarına kaymaya başladılar. Ve o kenti belki terk etmediler. Ama o kadar eskisi gibi önemli bir ekonomik faaliyette de bulunmamaya başladılar. Bu da tabii hani bir anlamda kentin hamiliğinden de çekilmek oluyor. Dolayısıyla onlar buradan çekildiler ama Adana Mersin bölgesinin sadece Çukurova değil tabii özellikle liman, İskenderun Limanı nedeniyle petrol meselesi, gaz meselesi, hatlar meselesi çok önemli bir özelliği var ve lojistik açıdan çok önemli. Bunlar da hep uluslararası sektörler ve bu uluslararası bu sefer şirketler yavaş yavaş bu bölgeye gelmeye başladı ama o şirketlerin yerelle bir bağlantısı yok. Yerelle değil aksine tam da böyle merkezle bağlantısı olan sektörler bunlar. Dolayısıyla kentin içindeki Adana Mersin içerisinde bir boşluk doğmuş oldu. Bu da tabii olumsuz bir etkide bulundu. Diğer taraftan bu kentlerde bir kentsel koalisyon açısından baktığımız zaman çok ilginç. Bu kentlerde bugün Türkiye'deki egemen siyasi partilerin hepsinin eşit derecede temsil edildiğini görüyoruz. Yani bu böyle bir siyasi portresi var Adana Mersin bölgesinin. Diğer taraftan tabii 90'larla birlikte Kürt sorununun özellikle 80'lerde tabii başlayan ve 90'larda daha da büyüyen Kürt sorunuyla birlikte çok ciddi bir göç çekti bu bölge Doğu ve Güneydoğu illerinden, kentlerinden ve şimdi de bugün de Suriyelileri yine çekiyor. Ve böylesine aslında çok etnik, çok kültürel, farklı kültürel yapılara ev sahipliği yapan bir kent bölge Adana Mersin. Diğer taraftan da ben biraz iktisat tarihiyle de ilgili olduğum için şeyi de görüyorum. Yani 100 sene evvel neler konuşuluyorsa Türkiye'de şimdi yine aynı şeyler konuşuluyor. Yani Mersin'le Adana arasında tren yolu yapılsın deniyor 100 sene evvel. Onun bir şeyi var, mücadelesi var. Bugün de Adana Mersin arasında hala daha bir tane havalimanı yok. Yapılmıyor ve Türkiye'de en çok uçak kaçıran kent Mersin. Çünkü hele de cuma günleri trafiğin yoğun olduğu zaman da Adana'ya gidip de uçağı yakalamak çok zor trafikten dolayı. Yani böyle yani Mersin bir liman kenti. Çok önemli ama yani havalimanı Adana'da. Çok yani merkezle yerel arasındaki çatışmanın bütün kentlerde çok önemli olduğunu görüyoruz. Ve biraz evvel de söylediğim gibi yani Adana Mersin bölgesinde siyasi oluşum olarak bütün partiler eşit derecede temsil ediliyor. Bir denge var, bir konsensus var. Bu açıdan çok önemli ama bu merkezde aynı siyasi partide değil bu konsensus. Bunun da yine getirdiği bir çatışma var. Çukurova hala daha önemli bir tabii tarım merkezi Türkiye açısından. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi önemli bir daralma, önemli bir tıkanmayı da yine bu bölgede görüyoruz. Yani biz mesela Mersin'e gittiğimiz zaman gerçekten üzücü bir şey. Yani kente doğru gidiyorsunuz, denizi görüyorsunuz. Pek çok inşaat var sağlı sollu ama yarım kalmış, boş ve bu inşaat meselesi gerçekten büyük bir sorun. Ama diğer taraftan da hala daha tarım merkezi olduğu için, tarımla iç içe olduğu için kooperatifleşmelerin ve bu tarz alternatif ekolojik faaliyetlerinde güçlü olabildiği, kendine bir yer bulabildiği merkezler olarak da görüyoruz Adana Mersin'i. Bu da gerçekten çok önemli. Orada faaliyette bulunan gerek akademisyenler gerekse de şimdi sivil toplumcular açısından Adana Mersin önemli diye düşünüyoruz. Bu yatırımların bir an evvel yapılması gerekiyor. Bazı yatırımların, yani bu niceliksel büyüme yatırımı değil, yani havalimanı gibi büyük yatırımların yapılması gerekiyor. Ki kent bölge gelişebilsin, yoksa kent bölgenin gelişmesi de çok zor, belli bir yerden sonra tıkanıyor. Aslında büyük bir potansiyel var. Böyle sizin de söylediğiniz gibi çok büyük potansiyel var. Ama sanırım o yerellere yönelik biraz merkeziyatçı ve otoriter politikalarla bunun önü tıkanıyor. Yani sözünüzü kesmek istemem. Şeyi de unutmayalım. Yani Adana Mersin bölgesinde özellikle 80'den sonraki bu değişimle birlikte, yani göçle birlikte genç nüfusun artması ve işsizlik sorunu var. Yani bu hala daha bölgede çok önemli, göç ve işsizlik. Şimdi Suriyelilerle birlikte daha da önemli ki hani ekonomik durumu iyi olan Suriyelilerin göç ettiğini de biliyoruz bölgeye. Hani bu da yine belli bir belki ekonomik açıdan büyük bir kente maliyeti olmayabiliyor böyle bir durumda. Ama günün sonunda zaten hali hazırda göçün ve işsizliğin yüksek olduğu bir bölge, bunun sıkıntıları da hala daha var. Belki bir şey ekleyebilirim. Aslında bizim sormak istediğimiz sorulardan birini siz şu an cevapladınız. Çok büyük bir kesişimsellik var aslında bu hatta, özellikle Adana merkezinin. Yani bir göç var, işsizlik var. Dediğiniz gibi çok kültürlü, çok etnikli bir toplum var. Ve burada aslında şu an belki de sağlık ve ekolojik kriz olarak yaşadığımız COVID-19 pandemisi de var. Ve bu aslında belki Çukurova üzerinde sormak istemiyorum ama belki daha genel bir soru olabilir burada. Hani bu pandemi ve yerelleşme dinamiklerini birlikte düşündüğümüzde bütün bu farklı kesişimsellikleri, işte hani hem göçle oluşan, farklı göçlerle oluşan sınıfsal çatışmalar, etnik çatışmalar ve aslında hani toplumsal cinsiyet de bunun içine biraz girebiliyor. Bunlarla nasıl düşünüyoruz aslında? Tekrar nasıl tahayyül edebiliyoruz? Belki farklı noktaları, farklı dayanışma noktalarını, bu politikalar merkezleşmeye karşı farklı bir şey tahayyül edebiliyor muyuz bu kent bölgelerde? Tabii öncelikle COVID ile başlayayım. Tabii hani bir yerelleşmenin, yerelliğin ne kadar önemli olduğunu, zaten yeni yerellik dediğimiz bir kavram da var, özellikle Amerika'da ortaya çıkan bu, yani kavramsal olarak Amerikan Akademisi'nde ortaya çıkan bu New Localism kavramı. Bu yerelleşme de bir trendti zaten, COVID'le birlikte artabilir ama bu kentlerin öneminin azalacağını göstermiyor. Kentlerin öneminin azalacağını da yani pek düşünmüyoruz. Birine karşı birisi değil ama yerelliğin öneminin artacağı kesin. Diğer taraftan da biraz daha vakit geçip biraz görmemiz gerekiyor. Yani şu anda elimizde sağlıklı veri yok, istatistik yok. O yüzden söylediğimiz şeyler afaki kaçabilir çünkü somut delilleri yok. Evet, bir trend olabilir ama COVID bittiği zaman insanlar geri dönebilir. Ya da şu anda örneğin, geçen kış da öyleydi. Zannediyorum herhalde bu kış da öyle. Bodrum'un nüfusu inanılmaz arttı. Kuşadası'nın nüfusu inanılmaz arttı. Ya da daha farklı, ya da Urla'nın nüfusu arttı, ya da Adana'da yine Mersin'in ya da Tarsus'un nüfusu artmış olabilir. Ama bu ne kadar böyle gidecek? Yani sahillerdeki bu artış ne kadar, ya da insanlar kendilerine bir toprak alabilirler, böyle bir yatırıma girişebilirler. Yani kentte bir ev alacağına ben bir toprak alayım, orada bir ev yapayım diyebilirler. Ama bu ne kadar sürdürülebilir olacak, onu göreceğiz. Yani böyle afaki konuşmak da istemiyorum çünkü elimize veri yok. Bunu görmemiz gerekiyor. Yani bir geriye dönüp bakmamız lazım. Onun için de biraz vakit geçmesi gerekiyor ki COVID'in de daha bu sene böyle gideceğini düşünüyoruz. Gibi görünüyor. Kolay kolay bitmeyecek gibi görünüyor. O yüzden biraz daha zamana ihtiyaç var. Diğer taraftan da evet, yerellik kesinlikle bütün dünyada ve Türkiye'de artacak. Onda hiç şüphe yok. Çünkü iklim krizi, gıda krizi, kentlerin yani bir kere dünyada insanlar iki şeye çok tepki duyuyorlar. Biri merkeziyetçi yönetimler. Bu istediğimiz kadar hani batıda da merkeziyetçi yönetimlerin artık ara ara yükseldiğini görüyoruz. Yani hiç kimse bundan azade değil. Yani Amerika bir Trump vakası atlattı. Siz tabii bunu çok daha iyi biliyorsunuz ama böyle bir vaka atlattı. Yani hiç kimse azade değil bundan. İşte Fransa'da aşırı sağın yükseldiğini görüyoruz ya da diğer ülkelerde. Bir taraftan İngiltere'de madenci kentleri bile işçi partisinde artık kaybediyor yani oraları. Hani böylesi bir değişim ve dönüşüm var. Yani dünyada bir krize doğru gidiyoruz. Hani Covid de buna tuz biberekti ama bu zaten hani bildiğimiz bir konuydu. Böyle bir durum var. İklim krizi ve gıda kriziyle birlikte bu neoliberal politikalara da inanılmaz bir tepki olmaya başladı. Yani bu daha da insanlar bunu fark etmeye başladı. Yani bu niceliksel büyüme dediğimiz istihdam artsın, ekonomi büyüsün, fabrikalar artsın, biz evler inşa edelim. Bu sistemin ne kadar bizleri, dünyayı tükettiğini ve sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Zaten İşte Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarına baktığımızda da bunların hiçbirini görmüyoruz. Eşitlik görüyoruz, yaşam kalitesi görüyoruz, toplumsal cinsiyet eşitliği görüyoruz. İnsanlar büyük kentlerde bir taraftan da bunların, bu çatışmaların çok merkezinde yaşıyorlar. Ve kimileri de buradan biraz uzaklaşmak istiyor. Covid buna bir bahane oldu aslında diyebiliriz. Ama ne kadar bu devam edecek ve bu nasıl bir trend, onu dediğim gibi yani biraz geriye dönüp bakmak lazım. Onun da üzerinden zaman geçmesi gerekiyor ki elimize data olsun. Aslında belki burada şunu da belki söylememiz gerekir. Hani sizin de söylediğiniz gibi bu artan ve hani çok karşı olunan merkeziyetçilik ve otorite koşullarında sağlık, ekonomik gibi sorunlar kristalize oluyor ve aslında evet. yeni yerelcilik çok büyük belki imkanlar ve potansiyeller taşıyor ve ben hani burada şeyin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yeni yerelcilik dediğimizin çok disiplinler arası bir yordam aslında belki önerdiği de söylenebilir mi? Yani bize metodolojik ve yordam açısından bu yeni yerelcilik ne tür imkanlar sağlayabilir? En başta belki şunu düşünüyorum, da biz siyaset bilimi de kökenli olduğum için de aklıma o geliyor. Önce siyasi krizlerimizi aşmamıza yardım edecek. Nedir bu? Katılımcılık ve kapsayıcılık. Yani insanlar, kentteki en büyük sorunlardan biri o. Yani yönetime katılamamak bir kere çok büyük, ölçek çok büyük. Bunun yarattığı sıkıntılar var, çatışmalar çok büyük, ölçek büyük olunca ekonomi çok büyük, nüfus çok büyük. Ama yeni yerellikte bir kere bu sıkıntıların aşılabileceği, yani daha küçük bir ölçekte bunları, belki bu bir minyatür olabilir, söylediğiniz gibi bir ilk basamak olabilir. Belki büyükten küçüğe gitmeyecek, küçükten büyüğe doğru yeni bir yönetimden bahsedebileceğiz. Bunu ancak bu yeni yerellikle belki sağlayabileceğiz. Diğer taraftan da bu yeni yerellik aynı zamanda sürdürülebilir ekonomiyi, yani tüketmeden nasıl hem doğayı hem kendimizi, hayatımızı, zamanımızı, bunun yeni yollarını hem de tabii iklimi, iklim değişikliğine karşı direnç göstererek, daha az tüketerek, bu yeni yerellik bize bunların kapısını aralayacak. Gıda krizi için aynı şekilde. Ata tohumları vesaire. Bütün bunlar çok daha niş görünüyor şimdi. Daha küçük küçük ama aslında bunlar büyümeye başladılar Türkiye'de. Bence Covid yine buna da bir aracı oldu. Dolayısıyla belki yeni yerellik esas dediğiniz gibi yeni bir yaşam orada mümkün olabilecek ve daha da önemlisi büyük kentlere de belki yol gösterebilecek. Başka bir yaşam mümkünle. Çok güzel bir özet oldu. Olacak, çok güzel evet. Bir son oldu. Teşekkür ederim. Yani yeni kapı yeni yerellik olacak. Yani gerçekten başka bir hayat mümkün gibi duruyor. Yani ve bunu insanlar yapmak istiyor ve bu aşırı merkeziyetçi ve neoliberal politikalarda çok yorucu bir hale geldi insanlar için. Bunu da altını çizmemiz gerekiyor. Sevgili Ayşe Kesavadır, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim bu çalışmaya, kentlerin Türkiye'sine yer verdiğiniz için. Çok keyifli bir sohbetti. Konya ile Van kaldı. Bunlar kaldı daha. Bir başka programda daha da genişletilmiş olarak, kitaptan da genişletilmiş olarak bunları tartışırız. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca bütün ekip için adına da teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için. Metropolitika'nın sadık dinleyicilerinden biriyim. O yüzden sizlerle olmak çok güzeldi. Sağ olun. Bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kapışıyor ya. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezi.